smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła 16, poniedziałek, 6 dzień maja. Zaczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Czas na serwis. Justyna Mączka, Artur Ewertowski. Po 19 latach wyszedł na wolność. Sąd Najwyższy wstrzymał wykonanie wyroku wobec Arkadiusza Kreski. Polska wyprawa na K2 odwołana. Jakie są powody tej decyzji? O tym za chwilę w serwisie. W powietrzu drażniące alergików pyłki. Lekarze przestrzegają, że zaczęły pylić drzewa. W 2001 roku skazany na dożywocie za podwójne zabójstwo w Szczecinie. Dziś decyzją Sądu Najwyższego Arkadiusz Kreska mógł wyjść na wolność. A wnioskowała o to prokuratura, uznająca, że mężczyzna nie popełnił zbrodni. Na rozstrzygnięcie wniosku o wznowienie jego postępowania i uniewinnienie Arkadiusz Kreska może czekać poza murami więzienia. Ja nie chcę wracać do początku, kiedy mnie wożono po N-kach, byłem niebezpieczny więzień, przez 5,5 roku mnie gnębiono, byłem zamknięty w piwnicy gdzieś, gdzie nie widziałem praktycznie nieba i to były tragiczne przeżycia, byłem traktowany jak zwyrodnialec, no to nie ma w ogóle o czym mówić, no. Także 5,5 roku mnie trzymano w takich warunkach. Pytany, czy podobnie jak skazany niewinnie Tomasz Komenda będzie się domagał odszkodowania za pobyt w więzieniu, Arkadiusz Kreska powiedział, że jeszcze za wcześnie na takie decyzje. W 1999 roku w centrum Szczecina doszło do mafijnej egzekucji. Śledczy badający sprawę uznali, że za spust pociągnął Kreska. Z artykułu Onetu wynika, że w śledztwie mataczyli funkcjonariusze policji, grożąc świadkom szantażem i zmuszaniem do seksu. Teraz w serwisie Trójki informacja, która dotarła do nas przed chwilą. To już pewne, że planowana na ten rok polska wyprawa, której celem miało być dotarcie na jedyny niezdobyty ośmiotysięcznik K2, nie dojdzie do skutku. Informację w tej sprawie zebrał Krzysztof Łuniewski, który teraz jest z nami w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Co się stało? Jakie są powody odwołania wyprawy? Rzeczywiście plany zdobycia przez Polaków K2 trzeba będzie odłożyć co najmniej o rok, choć do tej pory wydawało się, że wyprawa jest niezagrożona. Dużo mówiono o tym, że zostanie przygotowana lepiej, bo będzie bogatsza doświadczenia z poprzedniej nieudanej i pełnej kontrowersji. Doskonale pamiętamy samodzielny, nieudany i brawurowy atak szczytowy Denisa Urobki i akcję ratunkową dla Tomasza Mackiewicza i Elizabeth Revol przeprowadzoną wówczas przez niego i Adama Bieleckiego. O przyczynach rezygnacji z tegorocznej wyprawy mówi Oswald Rodrigo Pereira, rzecznik prasowy programu Polski Himalajzm Zimowy. W 2019 roku Polacy nie pojadą na K2, nie będzie polskiej próby zdobycia K2 zimą ze względu tak naprawdę na brak składu, który dawałby realne szanse na akcję szczytową, bo zależy nam na tym, żeby tak naprawdę ta wyprawa, jeśli dojdzie do skutku, to żeby pojechała optymalnym składem, takim składem, który będzie dawał jakiekolwiek szanse na atak szczytowy. W tym momencie jest to niemożliwe ze względu na kontuzję części składu. Nieoficjalnie wiemy, że chodzi o kontuzję tych członków wyprawy, którzy byli wiodącymi postaciami poprzedniej nieudanej w roku 2017, przewidzianymi do ataku szczytowego. Organizatorzy nie chcą zdradzać, o jakich wspinaczy chodzi, ale dla zorientowanych w temacie nie będzie to większą tajemnicą. Krzysztof Łuniewski, dziękujemy. Więcej na ten temat powiemy. Zapraszamy do Trójki po 16.30. A w serwisie kolejne tematy. Papież Franciszek sam, bez mediów, odwiedził ośrodek dla uchodźców na przedmieściach Sofii. Opowiedział o tym watykański rzecznik. Szczegóły zna nasz korespondent Piotr Kowalczuk. Ośrodek w dzielnicy Wrażdebna gości rodziny z Syrii i Iraku. W sumie blisko 50 osób, w tym wiele dzieci. Są wyznawcami różnych religii. Opiekują się nimi wolontariusze Caritas, którzy również uczą przybyszów bułgarskiego i angielskiego. Spotkanie trwało niecałe pół godziny. Papież powiedział, że tragiczne doświadczenie uchodźców jest niejako krzyżem ludzkości, krzyżem wielu ludzi, którzy cierpią. Podkreślił, że mimo cierpień ludzi uciekających przed wojną i ubóstwem, szczególnie dzieci, zawsze żywe w nich wszystkich jest poczucie nadziei. Papież dziś po południu w Sofii będzie się modlił o pokój wraz z przedstawicielami różnych wyznań i religii. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Wczoraj papież zaapelował do władz Bułgarii, żeby nie zamykały oczu i serc na imigrantów. Wiosna to trudny czas dla alergików, między innymi przez pylenie drzew. Jednym z najsilniejszych alergenów w naszej strefie klimatycznej jest pyłek brzozy. Szczęśliwie pylenie brzozy trwa dosyć krótko, bo to jest końcówka czy połowa kwietnia do połowy maja. Później niestety zaczynają pylić trawy i to, co jest dla nas zdrowych bardzo miłe, że możemy wyjść wreszcie na łąkę, że możemy się popalać, dla alergików jest dosyć kłopotliwe. Mówił profesor Marek Kulus, prezes Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Pacjenci często lekceważą objawy alergii, a to może mieć poważne konsekwencje, dodaje dr Piotr Dąbrowiecki z Wojskowego Instytutu Medycznego. Z roku na rok jest gorzej i w pewnym momencie ten katar już robi się nie do zniesienia, temu katarowi zaczyna towarzyszyć kaszel i duszności i mówimy o tym, że to jest marsz alergiczny, czyli te objawy z roku na rok się zwiększają, natomiast nie musi tak być. Na różne rodzaje alergii cierpi ponad 40% Polaków. Leczenie zapobiega rozwojowi astmy skrzelowej. Te wszystkie informacje teraz wiadomości w skrócie o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nie taki sobie maj wymarzyliśmy, ale co zrobić? Fakty są takie, że w całym kraju padało, pada lub do końca dnia będzie padać. Do tego czepki, szaliki, gdzieniegdzie mogą się przydać. W nocy przymrozki na Warmii i krańcach południowych. Teraz na termometrach w Zakopanem 5 stopni, w Lublinie 9, w Koszalinie 10, w Krakowie i Katowicach 12, w Toruniu dziś rekord ciepła, 13 stopni, gratulujemy. Do Polski napływa lodowate powietrze z północy, tak będzie też i jutro, kiedy temperatura nie przekroczy 13 stopni. Cieplej od środy, wtedy minimalnie więcej słońca i temperatura od 13 do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ale coś ty taka ledwo żywa. Tyle mam do zrobienia. Sprawozdania. W domu jeszcze więcej. Wszystko na już. Skąd wziąć na to energię i siłę? A ty, taka promienna? Jak ty to robisz? Moje codzienne wsparcie to Molekin D3 plus K2 z magnezem. Suplement diety Molekin D3 plus K2 z magnezem zawiera nie tylko wysoko przyswajalny cytrynian magnezu dla wsparcia układu nerwowego, ale też witaminy D3 i K2 dla mocnych kości i mięśni. Molekin daje mi siłę do działania. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. No dobrze, sprawdźmy, co przed nami do godziny 19. Zaczniemy od najważniejszego dziś pytania. Czy trafiłeś w temat? Henryk Sienkiewicz zaskoczył definitywnie. Pierwszy temat to był, czym dla człowieka jest wolność. Dla mnie wręcz idealny. W zeszłym roku było o tęsknocie, to teraz dla odmiany o wolności. Taki bardzo ogólnikowy, niby łatwe, ale tu się pojawia za dużo pomysłów, do których można się odnieść. Sienkiewicz zaskoczył, no tak, Sienkiewicz lubi zaskoczyć. 280 tysięcy maturzystów napisało dziś egzamin z języka polskiego. No właśnie, jak poszło, jak państwo wspominają swoje maturalne potyczki, oczywiście liczymy na sygnały, proszę odezwać się do Trójki. Powiemy dziś też o mocnych słowach i ich konsekwencjach. To po trzeciomajowym wykładzie na Uniwersytecie Warszawskim. W jego trakcie szef magazynu Liberté mówił m.in. tak. Gdyby dzisiaj Chrystus był ponownie ukrzyżowany, to prawdopodobnie przez tych, którzy używają krzyża jako pałki do tego, żeby zaganiać pokorne owieczki do zagrody. Ale rywalizacja na inwektywy i na negatywne emocje z nimi nie ma sensu. Dlatego, że po kilku godzinach zapasów ze świnią w błocie orientujesz się w końcu, że świnia to lubi. Uniwersytet nie jest miejscem, gdzie można pozwalać sobie na tego typu tyrady. Składam zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu przestępstwa, które popełnił pan Leszek Jaździewski. Szczegóły tej sprawy w pierwszej części programu, a co także u nas, jest ich coraz więcej i coraz częściej dochodzi do wypadków z ich udziałem. Mowa o hulajnogach. Szybkich, cichych i często słabo widocznych. Trwają prace, by uregulować ich status w miejskim ruchu. Nie można zaklasyfikować tego urządzenia, tej hulajnogi elektrycznej, do żadnej kategorii pojazdów, które są wskazane w ustawie prawo ruchu drogowym. Co państwo na to, jakie są państwa doświadczenia, jeżeli chodzi o hulajnogi i spotkania z nimi? O tej sprawie w Trójce już mówiliśmy. Po 19 latach za kratami Arkadiusz Kraska dziś opuścił więzienie. Mężczyzna był oskarżony o podwójne morderstwo, którego najprawdopodobniej nie popełnił. Przez 5,5 roku mnie gnębiono. Byłem zamknięty w piwnicy gdzieś, gdzie nie widziałem praktycznie nieba i to były tragiczne przeżycia. Byłem traktowany jak zwyrodnialec, no to nie ma w ogóle o czym mówić. No. Także 5,5 roku mnie trzymano w takich warunkach. To już pewne, mimo ambitnych planów, w tym roku polscy himalaiści nie zdobędą K2. Wyprawa odwołana. Urazy dotknęły część członków wyprawy poprzedniej, narodowej zimowej wyprawy na K2, no i są to ludzie sprawdzeni na wysokości, dlatego nie mając jakby tak szerokiego składu, nie można też decydować się na wyjazd pod K2. Ważna data w kalendarzu. Wczoraj obchodziliśmy 200. rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki. Dziś w reportażu przybliżymy postać wybitnego kompozytora.

zaśpiewaj, żebym z lekka skonał, bo chociaż wiem, skąd biorą się te wszystkie szmery w niebie. Wieje, wieje, no wieje i rozwiewa mnie. Wieje. Płyty Janerka na basy i głosy, nasza piosenka dnia i Nosowska. No oczywiście, że wieje, to prawda, wieje gdzieniegdzie, a do tego jeszcze jest lodowato zimno. No co zrobić, taki maj wypadł nam w tym roku. Oczywiście tradycyjnie zapraszamy do rozmowy, do dyskusji przy telefonie Darek Pieruk, 2273, to numer do nas. Można też oczywiście napisać na zd3@polskieradio.pl. Można zadzwonić, można napisać także w tej ważnej sprawie, bo język polski już za nami. Za nimi właściwie, bo za maturzystami. Prawie 280 tysięcy maturzystów napisało dziś pierwszy egzamin dojrzałości. Na poziomie podstawowym zmierzyli się z wierszem Samotność Anny Świerszczyńskiej oraz z tematem Czym jest wolność dla człowieka na podstawie trzeciej części Dziadów. Czy dziś rano właśnie na takie tematy liczyli maturzyści? Szczerze mówiąc, spodziewam się weselej pana Tadeusza jak większość maturzystów, aczkolwiek niewykluczone, że będzie też lalka, która jest zawsze. Wszyscy mówią, że pan Tadeusz, ale pewnie lalka jak zwykle. Pan Tadeusz albo przedwiośnie. Czego pani życzy maturzystom tuż przed tym ważnym egzaminem? Życzę im spokoju przede wszystkim. Joanna Kiełbasa, dyrektor Liceum nr 9 w Warszawie. I uśmiechu, i takiego przekonania, że ten egzamin jest przygotowany specjalnie dla nich. I te 3 lata, 4 lata czasami spędzone w szkole na pewno dadzą pozytywne efekty. Także trzymamy kciuki i powodzenia. Czy miniony strajk nauczycieli miał gdzieś wpływ, czy ma wpływ na przebieg matur? Nie wydaje mi się, by miało to mieć jakikolwiek wpływ. Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Strajk jest zawieszony, trwa akcja protestacyjna. Natomiast akcja protestacyjna nie wpływa na wykonywanie przez nauczycieli tych obowiązków, które są określone w prawie. Obawiałam się ostatnich lektur, które mieliśmy omawiać, opowiadań Brunana Schulza i Tanga, ale liczyłam się z tym, że mała szansa, że będą na maturze. Bo tego nie przerobiliście, tak? Przez ten strajk. Nie zdążyliśmy tego przerobić i tu był trochę stres, ale nie pojawiły się, więc na spokojnie. Trochę dokładało trudności, ale poza tym cały program był zrealizowany. Jedyne w sumie, czego się bałem, to że z fizyki nie będę dobrze przygotowany. Jakieś tematy z giełdy maturalnej pojawiły się? Henryk Sienkiewicz zaskoczył definitywnie. Pierwszy temat to był, czym dla człowieka jest wolność. Dla mnie wręcz idealny. W zeszłym roku było o tęsknocie, to teraz dla odmiany o wolności. Taki bardzo ogólnikowy, niby łatwe, ale tu się pojawia za dużo pomysłów, do których można się odnieść. O wolności i miałem idealnie ten sam temat na próbnej maturze ustnej z polskiego. Dla mnie było trudne. Był taki tekst o savoir-vivre, trochę było tam właśnie pytań zamkniętych do tego. I drugi tekst był o powieściach historycznych, tam właśnie było odwołanie do Henryka Sienkiewicza, tam trzeba było też coś tam napisać właśnie na temat tych powieści. Patrząc na tematy z poprzednich lat, jak i całe matury, to wydawało mi się, że jednak będzie trudniejsza. Wynik z polskiego akurat nie jest mi do niczego potrzebny, więc po prostu chcę zdać. Pierwsze stresy za maturzystami, a jak przebiegał ten dzień? Do niektórych szkół dotarła informacja o tym, że w szkole jest podłożony albo ładunek wybuchowy, albo jest jakieś zagrożenie atakiem gazowym. Dostaliśmy to z policji informację, że takie informacje mogły do szkół docierać. To jest totalnie fejkowe, żadnego zagrożenia nie było. Wszędzie odbyły się w odpowiednim czasie, czyli rozpoczęły się o 9:00. Dyrektorzy szkół informowali na bieżąco policję, jeżeli takie informacje dostawali. Policja sprawdzała to, co spowodowało, że w niektórych szkołach egzamin rozpoczął się z opóźnieniem. Natomiast nie wpływa to w żaden sposób na czas trwania egzaminu dla tych maturzystów. Piszą oni ten egzamin tyle samo czasu, ile ich koledzy. A jak nastrój przed jutrzejszą matematyką? Tego uczniowie często się boją. Pewnie niż z polskiego o wiele. Przed matematyką? Dobrze. Matematyka powinna być nawet łatwiejsza. Pewnie, że będzie łatwiejsza. Na pewno bardzo dobrze pójdzie maturzystom. Oczywiście mocno tutaj w Trójce trzymamy za was kciuki i pozdrawiamy. To tylko dodam, chociaż myślę, że maturzyści doskonale to wiedzą. Egzaminy maturalne zakończą się 25 maja. Wyniki poznamy 4 lipca, a sesja poprawkowa w sierpniu. Te ważne informacje zebrała Izabela Woźniak. Wspomnienia maturalne oczywiście mile widziane. 2273 zd3@polskieradio.pl. Proszę zadzwonić do Darka, można do mnie napisać.

wypowiedział Jażdżewski i jakie to wywołało kontrowersje i komentarze. Redaktor naczelny Liberté, który był jednym z organizatorów piątkowego wykładu Donalda Tuska, który odbył się co istotne na Uniwersytecie Warszawskim, mówił m.in. o pedofilii w kościele i o tym, że duchowni walczą o pieniądze i o wpływy, ale największe poruszenie wywołały te oto słowa. Dziś agendę tematów dnia układają nam czarnoksiężnicy, którzy liczą, że przy pomocy zaklęć i manipulacji złymi emocjami będą w stanie zdobyć władzę nad duszami Polaków. Ale rywalizacja na inwektywy i na negatywne emocje z nimi nie ma sensu, dlatego że po kilku godzinach zapasów ze świnią w błocie orientujesz się w końcu, że świnia to lubi. Ani Donald Tusk, ani inni obecni w sali Auditorium Maximum, gdzie odbywał się wykład, nie zareagowali krytycznie na wystąpienie Leszka Jażdżewskiego. W sali rozległy się za to burzliwe brawa. Antyklerykalne wystąpienie skrytykowali za to przedstawicieli rządu, m.in. wicepremier Jarosław Gowin, a poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Mosiński zgłosił dziś sprawę wystąpienia Jażdżewskiego do prokuratury. Mamy do czynienia z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa z artykułu 257 kodeksu karnego, to jest o znieważenie osób wyznania rzymskokatolickiego. Składam zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu przestępstwa, które popełnił pan Leszek Jażdżewski. Złożenie podobnego wniosku zapowiadał wcześniej Eugeniusz Kłopotek z PSL, który poczuł się dotknięty słowami Leszka Jażdżewskiego. Ostatecznie jednak swojego wniosku nie zgłosił, ale deklaruje poparcie dla tego złożonego przez PiS. Tak, z pewnością podpisałbym się, szczególnie dotyczy to tego fragmentu o świniach, z tym, że konsultowałem to już z dwoma prawnikami i oni odnoszą ten fragment nie do samego kleru, czyli do księży. No i tu jest ta różnica zdań i to mnie troszeczkę wycofuje z tej deklaracji, że ewentualnie sam rozważyłbym skierowanie sprawy do prokuratury, ale skoro już taka sprawa została skierowana, to na pewno się pod tym podpiszę. Wystąpienie redaktora naczelnego Liberté krytykowali też inni przedstawiciele opozycji, m.in. Grzegorz Schetyna, który jednak, podobnie jak inni politycy, negatywnie ocenił jedynie formę wystąpienia. Uważam, że forma i to, co mówił przed wykładem Donalda Tuska, była trudna do zaakceptowania, bo słowa Donalda Tuska, one po prostu zostały zakłócone niepotrzebnym głosem, który nie współgrał z tym, o czym mówił Donald Tusk. Z kolei partyjny kolega Eugeniusza Kłopotka, Konrad Wojnarowski, zwrócił na antenie TVP Info uwagę na to, że Uniwersytet Warszawski nie jest miejscem, gdzie powinno się wygłaszać tak obraźliwe opinie. Wypowiedź, która nie powinna mieć miejsca, nie tylko ze względu na samą treść, ale także dlatego, że spotkanie odbyło się na uniwersytecie, zresztą bardzo mi bliskim, a uniwersytet nie jest miejscem, gdzie można pozwalać sobie na tego typu tyrady. A w czasie wystąpienia Leszka Jażdżewskiego na sali siedział rektor Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Marcin Pałys. Ale na nie dopiero zareagował dopiero na wystąpienie w sobotę na Twitterze, gdzie napisał: wczorajsze wystąpienie przedstawiciela Liberté na UW oceniam bardzo krytycznie. Taka retoryka jest niezgodna z myślą Uniwersytetu. Rażąco odbiega od standardów dialogu, których chcemy przestrzegać. Przyzwalając na takie wystąpienia, Uniwersytet daje się wciągnąć w grę polityczną, mówiła z kolei w TVP Info Edyta Hołdyńska, publicystka Tygodnika Sieci. Donald Tusk, nie wiem, czy nie wiedział, jakie słowa chce wygłosić osoba, która zaprosiła go de facto na ten wykład na Uniwersytet Warszawski, co też swoją drogą nie powinno mieć miejsca, bo no, z jednej strony zapraszamy Donalda Tuska, z drugiej strony odmawia się wykładów osobom z drugiej strony, ze strony Prawa i Sprawiedliwości, więc to, nawet Uniwersytet miesza się tutaj w tę politykę czynną. Jednak według profesora Norberta Maliszewskiego, specjalisty do spraw marketingu politycznego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wystąpienie Jażdżewskiego było zaplanowane. Donald Tusk jest doświadczonym politykiem i nic nie pozostawia przypadkowi. Uniwersytet jest miejscem do debatowania i do wygłaszania bardzo różnych poglądów, natomiast nie jest miejscem do uprawiania polityki. To jest podstawowy problem. Poglądy Jażdżewskiego mogą, powiedzmy, mieścić się w granicach jakiejś tam debaty, natomiast no, nie może być tak, że na uniwersytecie uprawia się politykę, a to właściwie miało miejsce. Mariusz Szymiński, bardzo dziękuję za te relacje. Pozdrowienia dla maturzystów płyną do Trójki, a my z chęcią przekazujemy je dalej. Pani Aleksandra oczywiście pozdrawia, ale też wspomina, mam 42 lata, a matura śni mi się do dziś. Zawsze jestem nieprzygotowana lub spóźniona. Koszmar. Pozdrawiamy pani Olu. nade mną nieba bez kres, wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest? Nade mną nieba bez kres, wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest? Ciągle prędzej i prędzej. Ja nie lubię tych, co polują na dużego zwierza. Ja stronię od tych, co ze złem mają swoje przymierza. Słów o pokach miasta, korzeni sokach. Znasz wroga, to go pokaż spojrzeniem trzeciego oka. Nade mną nieba bez kres, wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest? Nade mną nieba bez kres, wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest? No właśnie, co to za miejsce, gdzie tu sens jest? Minęła już 16.30 w Trójce. Czas na skrót wiadomości w studiu Artura Wartowski. Mój samochód nie miał ważnych badań technicznych, ale nie miało to żadnego związku z wypadkiem, bo był w 100% sprawny, tak mówi Włodzimierz Cimoszewicz, pytany o okoliczności sobotniego wypadku. Były premier w Hajnówce potrącił 70-latkę na rowerze. Kobieta trafiła do szpitala. Oboje byli trzeźwi. Cimoszewicz nie chciał mówić o przebiegu wypadku, zaznaczając, że toczy się w tej sprawie śledztwo. Samochód jest w tej chwili ubiegłego i będzie przez niego sprawdzany. Krakowska huta ArcelorMittal od września wstrzymuje produkcję stali. Wielki piec zostanie wygaszony i stanie praca stalowni. Dyrektor generalny firmy na Polskę podał, że to trudna decyzja, ale konieczna ze względu na sytuację na rynku stali. Wskazał na duży import z krajów byłego Związku Radzieckiego. Według szefostwa zakładu pracownicy nie zostaną zwolnieni. W miarę możliwości będą kierowani do innych zakładów albo będzie im wypłacane tak zwane postojowe, czyli około 75% pensji. Jeszcze informacja z Wielkiej Brytanii. Księżna Meghan Markle urodziła syna. Chłopiec waży 3 kg i 200 gram. Książę Harry powiedział, że jest przeszczęśliwy po narodzinach swojego pierwszego dziecka. Dodał, że zgodnie z wcześniejszym planem w ciągu kolejnych dni para pokaże także pierwsze zdjęcia syna i ogłosi jego imię. Bukmacherzy spodziewali się, że nowy członek rodziny królewskiej otrzyma imię James, Philip albo Arthur. To był serwis Trójki. Księżęcej parze oczywiście wszystkiego dobrego, gratulujemy. A jeżeli chodzi o pogodę, to tak optymistycznie już nie jest. Po deszczowym i chłodnym dniu podobna czeka nas i noc. Pokropi na północy, zachodzie, a także południowym wschodzie kraju. Na obszarach podgórskich opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W górach opady śniegu. Temperatura minimalna od minus 1 stopnia, miejscami na północy, do 4 na południowym wschodzie. Niemal w całym kraju przygruntowe przymrozki do minus 4 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, że w sklepach Euro tylko jedna wizyta wystarczy nam, aby zakupiony przez Ciebie sprzęt dostarczyć, wnieść i zamontować? Teraz wszystkie usługi 25% taniej. A zużyty sprzęt zawsze odbieramy gratis. Chcesz schudnąć? A wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? Wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostrokrzewu paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Interesujesz się nauką i chcesz zobaczyć ją z bliska? Przyjdź na największą w Europie plenerową imprezę popularyzującą naukę. Piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Pod hasłem My i Maszyny. Sobota, 11 maja od 11 do 20. PGE Narodowy w Warszawie. Wstęp wolny. Relacje na wszystkich antenach Polskiego Radia i portalu polskieradio.pl. Partnerem głównym jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, realizujące program operacyjny Rybactwo i Morze, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Na 23. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik zaprasza Fundacja PZU. Partner główny. Lotto, takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Och, pojechałabym do Francji. A masz wizę? Wiza? Do Francji? Płać z Visa w sklepach Żabka i Fresh Market. Rejestruj transakcje na visa.pl i weź udział w loterii. Dzięki Visa do wygrania 5 dwuosobowych, dwudniowych pakietów wyjazdowych do Lyonu na finał Mistrzostw Świata Kobiet FIFA oraz tysiące innych nagród. Dodatkowo płacąc z Visa, można odebrać kupon na napój lub loda za złotówkę. Szczegóły i regulamin loterii na visa.pl. Regulamin promocji na żabka.pl. Visa. Oficjalny partner FIFA. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 25 minut pozostało do godziny 17. Wiem, że teraz jest stres, ale też są i miłe wspomnienia, bo właśnie teraz w Trójce wspominamy nasze matury. Mój syn zdawał 9 lat temu maturę. Dzień przed rozszerzoną maturą z matematyki o godzinie 18 mówi do mnie: mamo, mam temperaturę 38,5. Mieliśmy blisko znajomą lekarkę, która nas poratowała antybiotykami, jakoś dziecko dało radę. Natomiast przed fizyką budzi mnie w nocy o 4:00. Mamo, ja jeszcze nie zasnąłem, może dasz mi jakąś tabletkę na sen? Ja mówię: dziecko, jeżeli ty o tej porze zjesz tabletkę na sen, nie miałam w ogóle takiej, to przecież nie wstaniesz jutro. Wypij pół szklanki mleka, może jakoś zaśniesz. No i szczęśliwie dziecko zasnęło. Nie wiem, czy po rozmowie ze mną, czy po tym mleku, czy po zmęczeniu. No i pięknie zdał maturę. Bardzo dziękujemy za ten głos. Ja ze swojej matury szczególnie pamiętam też egzamin ustny z fizyki. Pamiętam, bo trafiłem z około 30 zestawów. Ten jedyny, ten upragniony, który tak naprawdę umiałem. Tak było. Waterboys oczywiście i The Hall of the Moon. Zawsze bardzo przyjemnie, ale w tym maturalnym czasie myślę, że szczególnie miło. No właśnie, jak to było na tej maturze? Jak zdawałem maturę, a w ogóle się przed maturą nie uczyłem, bo uznałem, że jeżeli jestem w miarę dobrze przygotowany przez wszystkie lata szkoły średniej, to już niczego ani nie zaszkodzę, ani nie nadrobię. Więc jak ja poszedłem na egzamin, to moja mama poszła do kościoła, bo stwierdziła, że to jest jedyny sposób, żebym zdał. A drugie moje wspomnienie jest takie, że jak w trakcie egzaminu pisemnego siedzieliśmy w ławkach i ktoś chciał wyjść do toalety, to musiał pracę zostawić na stoliku komisji. Po czym wracał, dostawał swoją pracę z ołówkiem, zakreślonymi błędami i sugestiami, co powinien dalej pisać. To taka autokorekta, można powiedzieć. Swoją drogą nie powiedział pan, czy zdał pan tę maturę i czy pana mama skutecznie wymodliła panu ten egzamin. Proszę dać znać, oczywiście, 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl, a na maturę można dojechać autobusem, rowerem, ale można też na przykład hulajnogą, jeśli pogoda sprzyja. No właśnie, tych pojazdów jest coraz więcej, jest na naszych drogach, eksperci, użytkownicy i branża są zgodni regulować te pojazdy, tylko pytanie brzmi jak. W polskich miastach, tak jak na całym świecie, mnożą się operatorzy wypożyczający hulajnogi elektryczne na minuty. W ten weekend w Warszawie ruszyła kolejna firma, ale przepisów, które by regulowały poruszanie się takich pojazdów w naszym kraju, wciąż brak. Niemcy i Francuzi mają już pomysł, jak opanować ten nowy żywioł. A my? U nas użytkownicy jeżdżą na razie nielegalnie. Wśród nich jest też pan Kamil, mieszkaniec Warszawy i właściciel czarnej hulajnogi. No to w tym momencie teraz jedziemy. Bateria już mi nie pozwala jechać szybciej, więc w tym momencie kończy się moja prędkość na 24 km na godzinę, tak? Wbrew pozorom to jest bardzo przyjemne urządzenie. Na co dzień się przydaje, prawda? Tak, ja na przykład dzięki temu, że jeżdżę teraz hulajnogą, zyskałem jakąś godzinę, co chodzi o dojazdy do pracy. Policjanci nie mają łatwego życia z tymi tak zwanymi hulajnogami elektrycznymi, ale nie tylko. Z nimi jest największy może nie kłopot, ale ambaras. Podinspektor Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Jest pewna luka teraz w prawie. Taką osobę, która kieruje takim urządzeniem, nie możemy zgodnie z prawem uznać, że to jest pieszy. Nie możemy też powiedzieć, że to urządzenie jest pojazdem. Już 2 lata temu lubelski sąd rozstrzygał sprawę, w której doszło do wypadku akurat z udziałem dziecka na hulajnodze elektrycznej. Łukasz Zboralski z redakcji portalu BRT24. No i wówczas sędzia zinterpretował obecne prawo tak, że w świetle dzisiejszych polskich przepisów hulajnoga elektryczna to jest raczej motorower niż pieszy, tak jak czasami przyjmuje to policja. Uważam, że hulajnogi w żaden sposób nie powinny jeździć po drodze. Ja unikam dróg, nie jeżdżę po drodze ze względu na to, przede wszystkim na bezpieczeństwo. Takie najgorsze grzechy to jest zbyt szybka jazda. Co jeszcze? Wjeżdżanie na jezdnię, wjeżdżanie na przejście dla pieszych. To jest chyba największy problem. Te wynajęte hulajnogi, na których ludzie jeżdżą w 2-3 osoby. Smartfony w ręce? Też. Planujemy przedstawienie projektu zmian w prawie na przełomie maja i czerwca bieżącego roku. Szymon Huptyś z Ministerstwa Infrastruktury. Chcemy, żeby te przepisy weszły w życie jak najszybciej. Polska będzie jednym z pierwszych krajów Unii Europejskiej, które uregulują te kwestie. Francuzi postanowili, że takie pojazdy nie będą miały w ogóle prawa jazdy po chodnikach. Ich prędkość maksymalna będzie mogła wynosić 25 km na godzinę i będą one mogły jeździć tylko po ścieżkach rowerowych oraz w miastach, również po ulicach, na których prędkość to jest 50 km na godzinę. Poza obszarami zabudowanymi we Francji nie będzie tym można jeździć po drogach. Nie, uważam, że hulajnogi w żaden sposób nie powinny wjeżdżać na drogi. Dobrze, ale jeśli nie ma ścieżki rowerowej? Chodnik. W moim przypadku to jest chodnik. Swoje przepisy gotowe już prawie mają także Niemcy. Już ostatnia izba parlamentu zajmuje się nimi. Niemcy troszkę inaczej niż Francuzi nie wyrzucają tych urządzeń z chodników. Pozwolą jeździć czymś takim tam, gdzie są strefy pieszych i na chodnikach, ale będą to musiały być urządzenia, których maksymalna prędkość wynosić będzie 12 km na godzinę. Nieco szybciej, bo do 20 km na godzinę będzie się można poruszać po ścieżkach rowerowych i drogach dla rowerów. Są też rozwiązania, których się słyszy w niektórych państwach, że taka hulajnoga musi być obowiązkowo wyposażona w 2 światła, zielone i czerwone. Jeśli jest włączone zielone, to jedzie do 5 km na godzinę i może jeździć chodnikiem. Jeśli jest w trybie tego światełka czerwonego, wtedy tylko i wyłącznie droga dla rowerów, bo jedzie do 25 km na godzinę. Na pewno cieszy nas zapowiedź, że takie prace regulacyjne trwają. Marek Żółtowski z agencji Greylink, reprezentujący jednego z operatorów systemu hulajnog na minuty. No, na pewno powinno uwzględnić, jaką teraz mam infrastrukturę, czyli czasem się da jechać kawałek ścieżką czy drogą dla rowerów, ale ona się urywa. Za chwilę i tak musimy musimy jechać chodnikiem. To też nie tylko polski problem. No, wszyscy dostrzegli to, że jest świetny nowy środek lokomocji i urządzenie transportu osobistego, natomiast wszędzie odnotowuje się te wypadki. W Stanach to już liczy się w setkach tysięcy dolarów leczenia osób, które są po wypadkach spowodowanych z udziałem takich sprzętów. Więc widać, że ten problem zaczyna narastać. No właśnie, co państwo na to? Czy te kwestie należy uregulować? A jeśli tak, to w jaki sposób? Może państwo mają jakiś pomysł, obserwując to, co dzieje się w naszych miastach w kontekście hulajnóg? 2 2 7 3 ZD3 @polskieradio.pl. Oczywiście do państwa dyspozycji. Dodajmy, szczegółów projektowanych przepisów na razie ministerstwo nie zdradza. Wiemy, że nie mają one regulować zasad parkowania hulajnóg, pozostawianych na razie gdzie popadnie. Mają się zająć tym samorządy. Wiadomo, że regulacje obejmą za to inne nowoczesne pojazdy, na przykład deskorolki elektryczne czy monocykle, a te informacje zebrał Kuba Witkowski. A my za chwil kilka wybierzemy się w góry. Trochę jak na maturze, 13 minut do godziny, a już prawie 12 minut do godziny 17. Wyścig na K2, na razie bez Polaków, to gorący temat. Pamiętamy, jakim zainteresowaniem cieszyła się ubiegłoroczna, niestety nieudana polska wyprawa na K2, jedyny niezdobyty zimą 8-tysięcznik. Wtedy najwięcej kontrowersji wzbudził brawurowy atak szczytowy Denisa Urubki, nieudany i przeprowadzony, jak pamiętamy, bez zgody kierownictwa wyprawy. Nasi himalaiści nie złożyli broni, już wówczas zapowiadali kolejną próbę. Ta, o czym wielokrotnie informowano, miała się odbyć w tym roku, ale jednak się nie odbędzie. A o tym dlaczego, w rozmowie z Krzysztofem Łoniewskim z naszej redakcji sportowej, opowie Oswald Rodrigo Pereira, rzecznik programu Polski Himalajzm Zimowy. W 2019 roku Polacy nie pojadą na K2, nie będzie polskiej próby zdobycia K2 zimą ze względu tak naprawdę na brak składu, który dawałby realne szanse na akcję szczytową, bo zależy nam na tym, żeby tak naprawdę ta wyprawa, jeśli dojdzie do skutku, to żeby pojechała optymalnym składem, takim składem, który będzie dawał jakiekolwiek szanse na atak szczytowy. W tym momencie jest to niemożliwe. Dlaczego? W tym momencie jest to niemożliwe ze względu na kontuzję części składu. Po prostu część Himalajów, którzy docelowo mogliby stanowić trzon tej wyprawy zimowej na K2, ulegli kontuzjom i po prostu muszą je najpierw wyleczyć. Dlatego można powiedzieć, że najbliższe półtora roku zostanie poświęcone na wyszkolenie i przygotowanie młodych wspinaczy, którzy w przyszłości mogą pojechać na K2, no i dawać właśnie takie realne szanse na zdobycie szczytu. Rozumiem, że nie możemy zdradzić, o których himalajstów chodzi, którzy są kontuzjowani, co to są za urazy? Urazy dotknęły część członków wyprawy poprzedniej narodowej zimowej wyprawy na K2, no i są to ludzie sprawdzeni na wysokości, dlatego nie mając jakby tak szerokiego składu, nie można też decydować się na wyjazd pod K2. Również ci, którzy byli planowani do tego, żeby na przykład przeprowadzić atak szczytowy? Również ci, którzy mogliby być planowani na przeprowadzenie ataku szczytowego, bo wierzę, że każdy jadąc pod K2 gdzieś tam myśli o tym. Natomiast tak naprawdę można powiedzieć, że ten najbliższy czas program Polski Himalajzm Zimowy chce poświęcić na sprawdzenie młodych i zdolnych wspinaczy, którzy nie byli na wysokości, którzy technicznie i wydolnościowo są bardzo silni, natomiast trzeba ich sprawdzić na wysokości. Temu będą poświęcone wyprawy unifikacyjne, wyjazdy szkoleniowe. Był już taki wyjazd szkoleniowy w marcu i zostało sprawdzonych naprawdę paru wspinaczy, którzy pokazali się z bardzo dobrej strony. Pod koniec miesiąca spotkamy się też w hotelu Arłamów. Będą tam możliwości zarówno treningowe, jak takie szkoleniowe, żeby gdzieś tam powoli zacząć układać taką kadrę, która docelowo zimą 2020-2021 roku może pojechać na K2. To jest też taka zmiana trochę wizualna. Mamy nową stronę internetową, mamy nowego fanpage'a, także zapraszamy, będą się tam pojawiać wszystkie informacje. No i liczę, że te półtora roku najbliższe zostanie wspaniale przepracowane i okaże się, że pojedziemy jeszcze silniejszym składem, no i miejmy nadzieję, K2 w końcu zostanie zdobyte przez Polaków. No i musimy liczyć na to, że ekipa z innego kraju przypadkiem nie zdecyduje się na wyprawę w roku 2019, która zakończy się powodzeniem. Oczywiście zawsze jest ryzyko, że ekipa z jakiegokolwiek innego kraju może zdecydować się na zimowy atak na K2, natomiast na to nigdy nie mamy wpływu. Jeżeli pojadą, będziemy trzymać kciuki, jak to zawsze powtarzają himalaiści, za ich bezpieczny powrót, natomiast liczymy też, że K2 poczeka na Polaków. Miejmy nadzieję, że poczeka. Z Oswaldem Pereirą rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Pan Paweł w sprawie egzaminów maturalnych? Maturę pisałem w 80 roku, więc to już 30 parę lat temu. I mieliśmy taki ciekawy przypadek. W Czech z kolegami się spotkaliśmy przed maturą, no i pisaliśmy sobie ściągi na tą maturę, żeby utrwalić sobie jakby materiał i w razie czego się podeprzeć. I co się okazało? Moi dwaj koledzy pisali tą maturę w liceum, a ja pisałem ją w technikum. I jak żeśmy dostali oceny, ja nie zmieniałem nic z tego, co było w ściądze napisane. Dostałem 4 na maturze, a kolega, jeden z tych dwóch, którzy pisali w liceum, zaczął zmieniać tą ściągę i dosyć dużo pozmieniał w tym temacie, a pisaliśmy II wojnę światową. No i niestety dostał 2, musiał poprawiać Polskę. Także też taka ciekawostka, jak się można do matury przygotować. Panie Pawle, dziękuję za ten głos. I to tak, myślę, dobra rada dla maturzystów. Lepsze wrogiem dobrego. No nie zawsze, no nie zawsze. Proszę uważać i nie poprawiać. Ponoć rodzi się przeponą. Urodziłem 10 płyt, 6 solo. Wiesz, koro chyba sporo. Nadal żaden ze mnie solosz. To nie wstyd, ani też nie żaden honor. Co po niektórych ciągle bolą. Będą drwić, drapać do krwi, sypać solą. Składam pokłony z pokorą. Stokrotne dzięki za wszystkie dźwięki moim idolom. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super. Wystarczy głośnik. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super. Wystarczy głośnik. Zakiełkowało pięknie ziarno. Zbieram plony i jestem bardzo zadowolony, bo mam markę unikalną. Rap urodzony, kiedy więziły dźwięk magnetofony, to wydaje się być bajką. Basswy i sony na ołówka kręcą się jak drony, to mój kompaktowy Saigon. Te poligony nie potrzebują już ochrony. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super. Wystarczy głośnik. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super. Wystarczy głośnik. Koszta zostały przerzucone nad Rubikonem. Wstaje nowy piękny dzionek. Marzenia już ucieleśnione. Czy to błąd, czy to błąd, błąd? Kto ma kabonę? Umysły na cyfrze skupione. Mówią dość, dość, wszystko stracone. Jak tu trzymać którąś stronę? O nie, to jest początek, a nie koniec. Powietrze i Abradab. Tymczasem 6 minut do godziny 17. Zapraszamy do Trójki. To dramatyczna sprawa. Myślał, że więziennej celi nigdy już nie opuści. Dziś wyszedł na wolność. W sprawie Arkadiusza Kraski ze Szczecina, skazanego w 2001 roku na dożywocie za podwójne zabójstwo, nastąpił przełom. Sąd Najwyższy zdecydował o wstrzymaniu kary wobec mężczyzny. A to efekt wniosku złożonego przez prokuraturę regionalną w Szczecinie. O szczegółach tej sprawy Kamil Nieradka. Arkadiusz Kraska opuścił już areszt. Nie zasłużyłem na to, mówił. To nie była pomyłka, to była premedytacja, co zrobili ze mną. Przez cel lat musiałem się męczyć i no, dopiąłem swego. No. Chciałbym podziękować z tego miejsca panie Zapaśnik, przede wszystkim dziennikarzom, wszystkim wam, bo to tak samo wasz sukces, żeście się zajęli tą sprawą i żeście po prostu, kurde, podjęli walkę razem ze mną z wymiarem sprawiedliwości, niesprawiedliwości tak naprawdę. Teraz się okazało, że może rzeczywiście, kurde, prawda już i światło dzienne i tego się trzymamy. Kraska pozwolił sobie też na kilka zdań do osób, które go skazały. Chcę bym chciał powiedzieć im, żeby co spotkało ich to samo, co mnie. Jeszcze może gorsze rzeczy, bo ja nie chcę wracać do początku, kiedy mnie wożono po enkach, byłem niebezpieczny więzień, przez 5,5 roku mnie gnębiono. Byłem zamknięty w piwnicy gdzieś, gdzie nie widziałem praktycznie nieba i to były tragiczne przeżycia. Byłem traktowany jak zwyrodnialec, no to nie ma w ogóle o czym mówić. No. Przypomnijmy teraz historię całej sprawy. Jest rok 1999. Na stacji benzynowej w centrum Szczecina przy ulicy Kopernika spotyka się grupa mężczyzn. Dochodzi do bójki, padają strzały. Dwóch mężczyzn nie żyje. To osoby, które zajmowały się kradzieżą samochodów. Broni, z której padły strzały, nie udało się odnaleźć. Według dziennikarki śledczej Ewy Ornackiej ci, którzy dokonali egzekucji, są dziś na wolności. Z moich ustaleń wynika, że ludzie, którzy wtedy strzelali, wówczas jeszcze byli kojarzeni z tymi grupami samochodowymi, ale z czasem wyspecjalizowali się w zabijaniu innych i po prostu z tego sobie uczynili chleb. Sąd Najwyższy czterokrotnie odrzucał wnioski adwokata Kraski o jego uniewinnienie. On sam od początku nie przyznawał się do zarzucanego mu czynu. Dziś Sąd Najwyższy jednak rozpoznał częściowo wniosek prokuratury regionalnej w Szczecinie, wstrzymując wykonanie kary. To oznacza, że Kraska może wyjść na wolność do czasu decyzji o ponownym rozpatrzeniu sprawy i jego uniewinnieniu. Taką decyzję Sąd Najwyższy ma podjąć 9 lipca. Przed aresztem w Szczecinie z transparentami "Witaj na wolności" czekali na Arkadiusza Kraskę rodzina i przyjaciele. No i udało się, no po prostu się udało. No. Mówi Maria Kraska, żona skazanego 20 lat temu. To była naprawdę ciężka walka. Ja zabierając się za to nie myślałam po prostu, że to aż tak będzie. Że... No i dziękuję za wszystko, po prostu. Za mojego męża w domu i za jego wolność. Dziękuję wszystkim. Potrzebujemy czasu dla siebie, tak? Musimy nauczyć siebie przede wszystkim, tak? Jacy jesteśmy na życiu codziennym, normalnym. Skoro Sąd Najwyższy uwzględnił teraz wniosek o wstrzymanie wykonania kary, to można się spodziewać, że przychyli się do głównego wniosku o uniewinnienie i ponowne rozpatrzenie sprawy, mówi obrońca Kraski adwokat Michał Kałużny. Panie mecenasie, co się stało, że po 20 latach doszliśmy do takiego etapu w tej sprawie? No wiele się wydarzyło, wiele czynności zostało przeprowadzonych w ostatnim okresie. Również prokuratura zajęła się tą sprawą i to prokuratura złożyła wniosek o wznowienie postępowania. Nie jest mi do końca znana treść tego wniosku, natomiast wydaje mi się, że pojawił się szereg nowych dowodów, które ostatecznie doprowadziły do takich rozstrzygnięć, jakie mamy obecnie. W kwestiach ewentualnego zadośćuczynienia będziemy decydować już po prawomocnym uniewinnieniu pana Arkadiusza, natomiast niewątpliwie takie zadośćuczynienie będzie mu się należało. Z kolei siostrzenica Arkadiusza Kraski, Natalia, ma nadzieję, że od dziś właśnie rozpocznie się zwyczajne rodzinne życie. Go będę mogła odwiedzić w domu, zjeść z nim wspólny obiad i jutro pojechać z nim na wspólne zakupy i się nim po prostu zająć i pokazać mu cały świat, jaki teraz właśnie, jak się zmienił od tego czasu, jak go nie było. Kolejny odcinek tej sprawy 9 lipca. Czekamy na ostateczne rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego. Zapraszamy do reklamy. Barbara, robimy tak. Widzisz okazję, to od razu bierzesz, okej? Okay? Marian, ty mnie nie ucz, co robić na czyszczeniu magazynów. Ruszamy! Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. AGD taniej. Na przykład oszczędna pralka Electrolux 1000 obrotów, klasa A+++ za 999. Dwudrzwiowa lodówka Samsung No Frost teraz za jedyne 1490 zł. Ruszamy niskie ceny. Media Expert.